شب بخیر کوچولو. به نام خدایی از همه، حتی از خودمون به ما نزدیکتره، خدایی که بهترین و مهربونترین دوست همه ماست. سلام به همه شما دوستای خوب و گل و کوچولوی خودم که روزهاتون رو میگیرید، نمازاتون رو اول وقت میخونید. آفرین بچه ها، سالوز ضربت خوردن امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام رو به همه شما و بزرگترهای نازنین تسلیت میگم. امیدوارم در شبهای قدر خدای خوب و مهربون بهترین سرنوشت ها رو براتون رقم بزنه و در نظر بگیره. تقاضا میکنم به قصه امشبتون خوب خوب گوش کنید. قصه به اسم بهترین راه حل. چند روزی بود که پدر رامین کوچولو اون تو فکر گاه آه می کشید، لب با خودش حرف می زد. رام کوچولو نمی دونست جریان چیه، پدرش اصلا به چه دلیل ناراحته، اما می دید که بعضی وقتا مامانش می شینه و با شوهری صحبت می کنه و می گه حالا اینقدر قصه خور، آخه واسه خوردن و آه کشیدن که چیزی درست نمیشه. رامین کوچولو یه بارم وقتی داشت تکالیف مدرسه‌ش رو انجام میداد، شنید که مامانش داره به پدر میگه کاش مشکل تو با آقا جون یا خانداداشت در میون میذاشتی، شاید اونا بتونن کمکت کنن. ولی پدر آهی میکشید و میگفت نه نمیشه، یعنی نمیتونم، آخه من با چه روی میتونم از آقا جون و خانداداش کمک بگیرم وقتی سالی به 12 ماه هم بهشون سر نمیزنم. من توی این مدت حتی یه تلفنم به اونا نکردم، روم نمیشه، نمیتونم. رامین کوچولو بعد از شنیدن حرفای پدر یادش افتاد که مامانش چقدر سر این موضوع با پدر جر و بحث میکرد، چقدر میگفت مرد زشته، تا کی میخوای از حال پدر و برادرت غافل باشی؟ کاش یه روز بری و بهشون سر بزنی، دست کم یه بار بهشون زنگ بزن حالشونو بپرس. ولی پدر هر بار میگفت ای بابا دلت خوشه ها خانم، من کلی کار دارم، وقتم کجا بود که برم به آقا جون و خانداداشم سر بزنم؟ هر کسی دلش منو میخواد خودش پاشه بیاد خونمون. رامین کوچولو حسابی تو فکر بود که یه دفعه سنگینی دستی رو روی شونه هاش احساس کرد. برگشت مامانش رو دید. بعد از رامین کوچولو پرسید چی شده پسرم؟ چرا تو فکری عزیزم؟ رامین کمی من و من کرد و بعد گفت مامان، بابا از چی ناراحته؟ چرا همش دو فکره و قصه میخوره؟ چرا هیچ کس نمیتونه به بابا کمک کنه تا مشکلش حل بشه؟ مادر نفس عمیقی کشید و کمی فکر کرد و گفت ببین پسرم، گاهی وقتا خود ماییم که برای خودمون مشکل به وجود میاریم یا باعث میشیم مشکلات کوچیکمون کم کم بزرگ و بزرگ و بزرگتر بشن. پدر چند وقت پیش از یکی از همکاراش پول قرض گرفت. بعدم اونقدر پس دادن قرضش رو عقب انداخت که بالاخره صدای همکارش در اومد. الانم که باید پول همکارش رو بهش پس بده. آره، آه در بد نداره. چون همه پولش رو صرف خریدن این خونه کرده. رامین کوچولو گفت: خب چرا بابا از کسی کمک نمیگیره تا مشکلش حل بشه؟ مثلا از آقا جون، خانمو یا عزیزان دیگه. مادر آهی کشید و گفت: رامین جان، عزیزم، پسرم، حقیقت اینه که بابات چون تو روزای خوشیش به پدر و برادری سر نمیزده، حالی از اونا نمیپرسیده، الانم روش نمیشه از اونا کمک بخواد. حقم داره. منم جاش بودم روم نمیشد مشکلمو باهاشون در میون بذارم. بله، مادر ادامه داد که یه بار توی کتاب نهج البلاغه که در اون سخنان حضرت علی علیه السلام جمع‌آوری شده خوندم که حضرت علی علیه السلام فرمودن صله رحم و تازه کردن دیدارها نعمت ها رو فراوون میکنه، سختی ها رو از بین میبره. حالا دیگه رامین کوچولو میدونست مشکل پدر چیه و چرا برای برطرف کردنش از هیچ کس کمک نمیگیره. رامین کوچولو میخواست یه سوال دیگه از مادرش بکنه که زنگ خونشون به صدا در اومد. رامین بدو بدو رفت. آیفون رو برداشت و پرسید: کیه؟ صدای مهربونی جواب داد: منم، بابا بزرگت، آقا جون، درو باز کن نوه گلم. وای خدای من، همه خوشحال شدن، چون پدر بزرگ حلال مشکلات بود و با آمدنش مشکلات این خانواده هم حل می شد. بله بچه های گلم، رفت و آمد های خانوادگی یا همون صله رحم رسم خوب و پسندیده‌ایه که همه امامان معصوم ما از جمله حضرت علی علیه السلام ما رو به انجام دادن اون توصیه کرده بوده. شما هم یادتون باشه که حتما همین روزا از پدر و مادرتون بخواین که شما رو ببرن دیدن مادر بزرگ، دیدن پدر بزرگ و کلن بزرگترها. شک ندارم که اونا هم از دیدن شما کوچولوهای گلگلی خیلی خوشحال میشن. آفرین بشن. خب تا یه شب دیگه و یه قصه دیگه، خدا یار و نگهدار همگیتون باشه.